Wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest ósma, w piątek, 26 kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Słuchają Państwo Trójki, a teraz czas na serwis. Anna Kowalik-Brękati i Michał Jędrkowiak. Tak zwaną aferę zegarkową w resorcie obrony za czasów PiS ujawnił wiceszef MON. Jarosław Kaczyński mówi, że to fake. Język śląski obok kaszubskiego może zostać uznany za język regionalny. W Sejmie dziś głosowanie w tej sprawie. Van Gogh w Warszawie. Od dziś można oglądać jedyny w Polsce obraz artysty. Pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości w Ministerstwie Obrony Narodowej istniał proceder wręczania drogich prezentów urzędnikom, między innymi kosztownych zegarków. Te informacje przekazał wiceszef MON Cezary Tomczyk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazywa doniesienia fejkiem i mówi, że tego typu zarzuty pojawiają się bezpodstawnie wobec jego formacji od lat. Afera zegarkowa to efekt audytu przeprowadzonego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wiceszef resortu Cezary Tomczyk ujawnił, że była pracowniczka MON, obecna wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak, miała zegarek wart 6000 zł zakupiony wcześniej na potrzeby promocyjne resortu. Według wiceministra Tomczyka jest to element większego procederu. Wymyślono pewien proceder, który miał właśnie polegać na tym, żeby przedmioty, które miały trafić w ręce najważniejszych ministrów obrony narodowej państw NATO albo państw, z którymi współpracujemy, żeby te przedmioty nie trafiały docelowo do tych ludzi, tylko trafiały do kieszeni poszczególnych urzędników państwowych. Zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego doniesienia o rzekomym procederze w Ministerstwie Obrony, gdy jego szefem był Mariusz Błaszczak, są bezpodstawne. Nie znam tej sprawy, jestem głęboko przekonany, że to po prostu jest fake. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie komentuje sprawy Agnieszki Glapiak i zegarka, który miała dostać z MON. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jan Olencki, Polskie Radio. Na 10 maja premier zapowiedział rekonstrukcję rządu. Na razie, ze względu na zapalenie płuc, aktywność Donalda Tuska jest wstrzymana, powiedział szef kancelarii premiera. Jan Grabiec odpowiadał na pytanie, czy 1 maja dojdzie do spotkania szefa rządu z prezydentem. Rozmowa miała dotyczyć programu Nuclear Sharing i polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Jak zadeklarował pan premier w związku z zapaleniem płuc, zaawansowaną formą aktywność pana premiera, zwłaszcza publiczna, w najbliższych dniach nie będzie możliwa, więc również w ciągu tego długiego weekendu pan premier wróci do tych aktywności tak szybko, jak będzie to możliwe. 7 maja premier ma być już obecny na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Razem z Ursulą von der Leyen Donald Tusk przedstawi plan dla Europy. Czy język śląski zostanie uznany za język regionalny? W Sejmie dziś głosowanie w tej sprawie. Chodzi o wpisanie śląskiego do ustawy o mniejszościach narodowych jako drugiego obok kaszubskiego języka regionalnego. Jak mówiła posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej, to koniec niedobrego okresu w historii Polski. Przez wiele lat mówiono nam, że nasz język to jest coś gorszego, że to tylko gwara. Powtarzano, że Gotce nie można wyrazić treści wzniosłych ani filozoficznych. Padały te słowa z wielu ust. Były nieprzemyślane, były nieuczciwe, były niesprawiedliwe. Uchwalenie ustawy pozwoli na wprowadzenie do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego. Sąd apelacyjny w Nowym Jorku uchylił wyrok skazujący Harveya Weinsteina. Hollywoodzki producent, od którego zaczął się ruch Me Too, został skazany za przestępstwa seksualne w środowisku artystek filmowych. Nie wyjdzie jednak z więzienia. Sąd większością głosów 4-3 orzekł, że proces Weinsteina był niesprawiedliwy. Sędziowie zakwestionowali zeznania świadków wcześniejszych przestępstw, które nie dotyczyły bezpośrednio zdarzenia, za które był sądzony. Zdaniem sądu apelacyjnego takie zeznania nie powinny być dozwolone, bo tu cytat, nie były konieczne do ustalenia zamiarów oskarżonego, a służyły jedynie pokazaniu jego skłonności do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. 72-letni Weinstein został w 2020 roku skazany za kryminalny czyn seksualny pierwszego stopnia i gwałt trzeciego stopnia na 23 lata więzienia. Zapewniał, że jest niewinny i zaprzeczał jakimkolwiek czynnościom seksualnym odbywającym się bez zgody. Biuro prokuratora kręgowego na Manhattanie poinformowało, że planuje ponownie rozpatrzenie sprawy. Były producent nadal pozostanie w więzieniu. W zeszłym roku wymiar sprawiedliwości w Los Angeles skazał go w innym procesie, ale pod tymi samymi zarzutami, na 16 lat pozbawienia wolności. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Jedyny w polskich zbiorach obraz Vincenta van Gogha można od dziś oglądać w Warszawie. Wiejskie chaty pośród drzew będą pokazywane w Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. Współkuratorka wystawy Anna Biskupska mówi, że zobaczymy obraz niesygnowany, pochodzący z najwcześniejszego okresu twórczości artysty. Powstał 5 lat przed słynnymi słonecznikami. Jest dokumentacja pejzażowa, obraz malowany za jednym posiedzeniem, bez jakiegoś większego przygotowania, bez podmalówki, bez rysunku. Malowany alla prima, kiedy Van Gogh wychodzi po prostu ze sztalugami i maluje w przestrzeni pod Hagą. To jest też taka ciekawostka, obraz jak był kupowany, nosił inny tytuł, Farma w Hohewen. Van Gogh namalował dzieło w 1883 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. A sport zaczynamy od awansu Igi Świątek do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Iga zaczęła zgodnie z przewidywaniami od zwycięstwa z Chinką Wang Shiyu 6-1 i 6-4. Jej kolejna rywalka będzie bardziej wymagająca. Kirsta Rumunka to kolejna rywalka Igi. Obie panie grały już ze sobą 3-krotnie. Wszystkie pojedynki wygrała Iga. Ciekawostką jest to, że grały wszystkie pojedynki na kortach twardych, więc będzie to ich pierwsze starcie na nawierzchni ceglanej. A mączka to specjalność Igi, mówił trener Radosław Nijaki. Dziś trzymamy kciuki za Magdę Linet, którą czeka pojedynek z broniącą tytułu w stolicy Hiszpanii, wiceliderką rankingu WTA Aryną Sabalenką. Podczas regat olimpijskich u wybrzeży Marsylii Polskę reprezentować będą żeglarze w 7 z 10 klas. Wczoraj pieczątkę pod startem polskiej załogi w klasie 49er FX postawiły Aleksandra Merzacka i Sandra Jankowiak, które na dzień przed końcem regat ostatniej szansy Wier zapewniły sobie zwycięstwo. Cieszy się Ola Melzacka. No chyba jeszcze te emocje nie dochodzą do końca, ale bardzo się cieszymy. Jesteśmy też bardzo zmęczone, bo to był, znaczy w sumie jeszcze nadal regaty trwają, ale to jest bardzo długi tydzień dla nas. No zrobiliśmy super robotę razem z naszym całym teamem. Jesteśmy super szczęśliwe, że mamy taki team i że po prostu przed medal rejsem zrobiliśmy to. Po prostu. Urocza. Załoga melzacka Jankowiak nie może być jednak jeszcze pewna startu w igrzyskach. Procedura wyznaczona przez Polski Związek Żeglarski wygląda następująco. Teraz trenerzy poszczególnych kadr rekomendują załogi, a one muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez specjalną komisję w PZŻ. Kto żyw, niech spieszy dziś do Tarnobrzegu, do hali Mosir, gdzie o 19.20 rozpocznie się drugi mecz finałowy w Lidze Mistrzyń tenisistek stołowych. Siarkopol zagra z Etival Tennis de Table, mówi trener obrończyn mistrzowskiego tytułu Zbigniew Nęcek. Oczywiście gramy o złoto w tym momencie, to jest jednoznaczne, tylko na pewno nie będzie łatwo, bo ta drużyna z Francji zagrała świetne zawody u siebie, no ale wygraliśmy 3-2, walczymy o złoto, także robimy naprawdę wszystko, żeby wygrać. Trzymamy kciuki, sport w Trójce wróci za godzinę. Zimny poranek przerodzi się dzisiaj w dzień przyjemniejszy niż poprzednie. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale termometry w zasadzie w całym kraju pokażą wartości dwucyfrowe od 12 stopni na północy do nawet 17 na południu, wyjątkiem okolice Zakopanego, tam poniżej 10. Wiatr na ogół będzie słaby, południowy i południowo-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Tylko raz powiedz. Tak? Już ściszam, synku. To za ile się widzimy? Za 19 zł, tato. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróży od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste.

To nie jest dla mnie zaskoczenie, że niektórzy ministrowie kandydują, bo mówili, że będą chcieli kandydować, więc myślę, że to nie ma eksodusu żadnego, tylko pewna część kariery politycznej, która się toczy. Pan minister Sienkiewicz nie ukrywał, że będzie chciał kandydować. Pan minister Hetman też, więc nie mam tutaj żadnych uwag co do tego. Ktoś informował pewnie też premiera. Nie wiem, jakie są intencje kandydowania polityków Platformy, ale z tego, co mówił premier Donald Tusk, listy Platformy mają być mega mocne, żeby ostatecznie rozgrywkę z PiS-em wygrać, bo chce też przed wyborami prezydenckimi się wzmocnić. Być może kierowało to premierem i Platformą, żeby wystawić mega mocne listy, no żeby zawalczyć z PiS-em ostateczne zwycięstwo. A pan będzie kandydował? Bo nie. Też pan jest ministrem. Tak, ale nigdzie nie kandyduję. Ja swoją misję umówiłem się z premierem na kadencję. Zamierzam ją kończyć, ustawy wprowadzać, zmieniać prawo. To jest moje zadanie. A któryś z ministrów lewicowych będzie kandydował? Nie. Ale już wiemy, że wiceministrowie, wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister rozwoju Krzysztof Kukucki. Nie, Krzysztof Kukucki został prezydentem Włocławka i nie kandyduje. Aha, okej, okay, ale też nie będzie realizował programu mieszkaniowego. Ale został prezydentem Włocławka, więc to jest akurat... Ale chcę zapytać nie o kandydowanie, tylko, bo rzeczywiście wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus do Europarlamentu ma kandydować, ale pan Kukucki też odchodzi z rządu. No kluczowy realizował program mieszkaniowy. Z kolei Scheuring-Wielgus odchodzi z resortu, z którego też odchodzi główny minister, Bartłomiej Sienkiewicz, czyli no... Ministrowie zostawiają, czy prace rządowe ucierpią na tych zmianach różnych? Pan minister Kukucki odniósł wielki sukces. Znaczy zwycięstwo w wyborach na prezydenta Włocławka. To jest coś niebywałego, czego serdecznie gratuluję. Mówił, że chce kandydować i też wiem, że ma swoich następców, których wskazywał. Kogo ostatecznie będziemy musieli nominować, jeszcze pewnie trochę poczekamy, ale program mieszkaniowy ten lewicowy zaczął się we Włocławku, jak był wiceprezydentem. Teraz został prezydentem dzięki temu mieszkaniowemu programowi i w kraju go przygotował. Jest ustawa. Lewica wskazała 5 miliardów na realizację polityki mieszkań na wynajem i to w polityce rządowej budowanej przez samorząd będzie i bardzo się cieszę, bo to są wszystko sukcesy pana Kukuckiego. Ale dwa ważne resorty, z których odchodzą wiceminister i minister. Pani posłanka, pani ministra Scheuring-Wielgus również mówiła, że chciałaby kiedyś realizować się w Europarlamencie. Jest do tego świetnie przygotowana i językowo, ale też i w Ministerstwie Kultury wiele zrobiła. Ja nie sądzę to, że kilku wiceministrów rządu, bo to przecież nie chodzi tylko o lewicę, ale będzie, przypuszczam, kilku wiceministrów z innych też partii kandydowało, jak będzie w Europarlamencie, bo im kibic to się rząd nie zawali. Więc akurat pan premier tutaj wszystko dobrze zaplanował. Rekonstrukcja już wiadomo kiedy. Od dzisiaj. 10 maja. Tak, od dzisiaj za półtora tygodnia wszystko będzie jasne. A jak pan ocenia plany Prawa i Sprawiedliwości? Bo Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj, że nazwiska kandydatów PiS-u poznamy dopiero wtedy, kiedy będą rejestrowane listy, ale już się mówi, że panowie Wąsik-Kamiński będą startować, czyli skazani. Start Obajtka Daniela, byłego prezesa Orlenu, który zdaje się, prokuratura nim się interesuje. Pan Kurski, były prezes TVP. To dobrze, że kandydują? Po co oni startują do parlamentu? Wszystkie partie polityczne zatwierdzają swoich kandydatów i kandydatki wcześniej i pokazują tych kandydatów. My, jako Lewica, prezentujemy jutro. Platforma już to zrobiła, PSL też to zrobi. A pan Kaczyński wstydzi się, myślę, swoich kandydatów. Znaczy wstydzi się, kogo wskazuje na te listy. Chce czekać do ostatniej chwili, bo wie, że to będzie burza. No bo skazani politycy na listach bez mandatów poselskich, bo przecież zostały im wygaszone. Osoby, które być może mają też na sumieniu jakieś różne rzeczy i nie wiadomo, jak potoczy się ich los, też przecież... Skazani, podejrzani, bo oni już teraz mają zarzuty za głosowanie. Ale też inne na tych listach są takie osoby. Więc mam wrażenie, że to jest eksodus PiS-u do Brukseli przed obawą, że w Polsce będą zarzuty, czyli poszukiwanie immunitetu zagranicznego, gdzie może uchronimy się przed karą, która nas czeka za rządy. A jak wy będziecie zachęcać do głosowania wyborców? Bo mówi pan, że Platforma stawia w ten sposób sprawę, że to jest taka ostateczna rozgrywka z PiS-em. Przecież w wyborach do Europarlamentu nie chodzi o to, żeby pokonać PiS, tylko chodzi o to, żeby być najsilniejszej frakcji w Parlamencie Europejskim, która będzie rozdawała karty. Dwie są frakcje silne w Europarlamencie, które od kadencji rządzą. To frakcja pana premiera Tuska IPP i frakcja lewicowa, czyli moja frakcja. Która, Europejska Partia Ludowa ta, IPP. Partia pana premiera. Tak. Socjaliści, demokraci, lewicowa formuła. I razem współpracujemy przez lata. Wymieniane są funkcje między innymi przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. I dla lewicy to są ważne wybory. Dlatego między innymi poprosiliśmy o start pana premiera Marka Belkę. pana premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Wielki. Wiadomo, skąd będzie Cimoszewicz kandydował, bo tam był jakiś wiadomo, ja wiem, ale nie powiem. Zachodniopomorskie? Dużo na to wskazuje, ale też nie jestem od tego przed zarządem krajowym partii, żeby o tym mówić. Ale nie powiem, jest zakazane w programie Bez Uników. Pewnie tak, ale pani redaktor, partia to też ważna instytucja, żeby to jednak ustaliła. Ja cieszę się, że panowie premierowie, wielkie doświadczenie i europejskie, i przecież są eurodeputowanymi, i zgoda na kandydaturę, walka o te lewicowe wartości, a w Europie sprawy dotyczące chociażby przyszłości, rozwoju gospodarki, dalszego realizowania programu pieniędzy z KPO. Nam silna lewicowa reprezentacja i w ogóle silna reprezentacja demokratyczna jest potrzebna w Europarlamencie, bo PiS w Europarlamencie to są sceptycy. To znaczy, to są ci rozbijacze Unii Europejskiej od wewnątrz. Nie obawia się pan, że właśnie populiści będą dużo silniejsi po wyborach czerwcowych? Przypominam, wybory 9 czerwca. Różne sondaże mówią, że AfD w Niemczech może mieć bardzo dobry wynik, partia Marine Le Pen we Francji również. Nawet się nie to, że obawiam, tylko jestem pewien. Znaczy, wszystkie różnego rodzaju sondaże wskazują, że populiści, eurosceptycy jadą do Brukseli rozbijać Unię Europejską, w tym polski PiS jedzie do Brukseli po to, żeby tą Unię Europejską mucić młotkiem. Zresztą też widzę to po tym, co się dzieje w sieci, po monitoringach, które Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi, jeżeli chodzi o to, ile ataków na nas jest i takiej dezinformacji, która jest siana, budująca te partie konserwatywne, te, które w Brukseli będą przeszkadzały konsolidacji Europy, a ile jest też takiego myślenia, że po prostu opowiedzmy historię, że Europa musi być silna od środka, a później będziemy ją rozbijali. No tak, ale czy to może spowodować, bo właściwie różne sondaże mówią, że Europejska Partia Ludowa no i tak będzie w jakiejś konfiguracji miała większość w Parlamencie Europejskim. Co mówić wyborcom, żeby poszli głosować? Bo widać, że po wyborach samorządowych ta frekwencja znacząco spadła w stosunku do październikowej. Mocne partie w Europarlamencie, które dzisiaj są stabilne, czyli w Polsce Platforma, PSL, bo to EPP i Lewica, czyli SND, dają szansę, że Europa będzie skonsolidowana, że Europa będzie pomagała państwom w kryzysie, że Europa będzie umiała też przygotować się na konflikty takie jak z Rosją ma miejsce na Ukrainie, że Europa będzie bardziej demokratyczna. Partie, które będą miały większość, takie jak PiS w Europarlamencie, to rozbijactwo, poszukiwanie przeszkód do porozumienia, to nie wiadomo jaka polityka w stosunku do Ukrainy, bo przypominam, że Konfederacja, która też walczy o Europarlament, jest sceptyczna w pomaganiu, mówi, że nie powinniśmy nic robić z Ukrainą, no to wszystko się dzieje w Brukseli i w Europie. Jeżeli na takie partie postawimy, to być może też zbliżamy się do jakiejś wojny. A jak chce Lewica przekonywać do głosowania akurat na was? Bo znowu, jeśli z tego się robi takie starcie PO-PiS, to Lewica może na tym stracić, tak jak zresztą w wyborach samorządowych możecie po raz kolejny zadołować. To są inne wybory, bo wybory samorządowe miały charakter bardzo lokalny i liczyło się, czy na każdym poziomie mamy listy wyborcze, a Lewica w wielu miejscach startowała w wspólnych komitetach, lokalnych najczęściej, w gminach i w powiatach i widzimy to po ilości radnych. Nie z list Lewicy, ale kilkuset radnych w całej Polsce, w gminach i w powiatach jest z Lewicy, ludzi, którzy są w naszej partii, ale z innych komitetów. I to miało wpływ na wynik. O tym też mówimy. Być może to był błąd. Trzeba było całą partię jak Platforma iść do wyborów. Poszliśmy w komitetach lokalnych. Jest jak jest. A w eurowyborach jednak mówimy o pewnej opowieści. To znaczy koalicja EPP i SND jest w Europie naturalna. Ona się odbędzie, bo od lat się odbywa. Tak jak w Polsce zbudowaliśmy koalicję 15 października, tak ona w Europie jest od kadencji. I dzisiaj silne miejsce Lewicy, która walczy o prawa pracownicze w Europie, która daje też nową narrację dotyczącą integracji Europy, która mówi o tym, że powinniśmy rozmawiać w przyszłości też o tym, że w Polsce powinno być euro. To są rzeczy, które na Lewicy nie są żadnym tematem tabu. Ale będziecie bronić Zielonego Ładu, bo Platforma Obywatelska się wyraźnie odżegnuje od Zielonego Ładu. Zielony Ład trzeba zmienić. To znaczy musimy mieć świadomość, że Zielony Ład musi być dla Polaków i Europejczyków zjadalny. To znaczy, jeżeli my nie przekonamy Europejczyków do tego, że trzeba transformować się energetycznie, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli zielonej energii więcej, to oni będą protestowali i Unię Europejską rozbiją, bo to nie chodzi nic robić na siłę. Robienie czegoś na siłę w Polsce czy w Europie zawsze się kończy tym, że przegrywają ci, którzy byli siłownikami. Więc ja jestem zwolennikiem kompromisu, a w kompromisie trzeba też ustępować. I tutaj i Polska, i Europa musi widzieć. Zielony Ład dzisiaj w obecnym wydaniu jest nieakceptowalny. Trzeba go zmienić, trzeba go poprawić, iść w zieloną transformację, bo to jest ważne, to też jest lewicowa agenda, ale w rozsądku, a nie w takim prostym się paniu, tak będzie. Radosław Sikorski, szef MSZ-u, wytknął wczoraj PiS-owi w swoim przemówieniu na temat kierunków polityki zagranicznej 6 takich mitów, którymi się PiS posługuje. Między innymi, że Unia jest zagrożeniem dla suwerenności Polski. Niemcy są szwarc charakterem, zgnilizna moralna państw Zachodu. Że to wszystko jest pomyłka. I widać było reakcję prezydenta, który później protestował. Miny robił. Miny robił. Nawet tabloidy napisały o 50 minach prezydenta Dudy. I prezydent kręcił głową nerwowo, kiedy padły słowa, że Niemcy to nasz główny sojusznik. Skąd takie oburzenie? Myślę, że i prezydent Andrzej Duda, i PiS jako partia polityczna do niedawna rządząca mają manię szukania wrogów. To musi być ktoś, kogo będziemy atakowali, kogo będziemy obrażali, na którego będziemy zwalali to wszystko, co się w Polsce nie udało. Ale to jest polityka prowadząca donikąd. A czy to nie jest hipokryzja, skoro Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym? Ale o tym, że to jest hipokryzja, to mówiliśmy 8 lat, tylko że dzisiaj rządzimy i trzeba pokazać, że zmienimy tę politykę. Ja bardzo wczoraj słuchałem uważnie pana ministra Sikorskiego. On jednym z pierwszych zdań powiedział, że polityka zagraniczna to pierwsza linia obrony. A my dzisiaj jesteśmy na de facto w wielu różnych polach wojny gospodarczej, zimnej wojny cybernetycznej z Rosją. Bo jesteśmy największym sojusznikiem i też dostarczycielem sprzętu dla Ukrainy, który przez Polskę jako hub logistyczny przechodzi. I jeżeli my sobie nie zdajemy z tego sprawy, a PiS popsuł też jakąś część relacji z Ukrainą, pokłócił się nie tylko w Europie, bo i na świecie się przypominam, kłócił. Przypomnę, co się stało, jak pan prezydent Biden został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zabrakło odwagi, czasu i mądrości, żeby prezydent Duda wysłał mu gratulacje. No, gratulował mu udanej kampanii. To wszystko się wydarzyło. I jeżeli robi dzisiaj miny, jakie robi pan Duda, to on siebie obraża. To znaczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, siedzący na galerii, słuchający wystąpienia męża stanu, bo tak nazywam wystąpienie Radosława Sikorskiego, i robiący te miny, to jest po prostu bezmyślność coś w głowie prezydenta. A zgadza się pan z tym, że prezydent nie powinien mówić o udostępnieniu przez NATO broni atomowej Polsce, o tym programie Nuclear Sharing? Czy to było wychodzenie przed orkiestrę? Ja nie wiem, czy prezydent wie, o czym mówi. Znaczy, to jest mój największy problem. Ale czy nie bylibyśmy wtedy bezpieczniejsi? Może Duda ma rację. Nie, pani redaktor, bo czym jest Nuclear Sharing? Znaczy, trzeba sobie wyobrazić definicyjnie, czym jest. To znaczy udostępnianie broni należącej tak naprawdę do Stanów Zjednoczonych. Tak, ale nie w koncepcji, o której myśli prezydent. To znaczy nie w koncepcji, że my mamy przyciski i decydujemy. To nie jest koncepcja, w której my decydujemy, my wysyłamy samoloty, my straszymy. Nie, nie. Ktoś inny tym wszystkim dysponuje, jeżeli chodzi o użycie. Amerykanie. No oczywiście. A prezydent mówi, bo powinniśmy mieć możliwości oddziaływania presji. No nie, my nie będziemy mieli. Ja nie jestem przeciwko. Ja chcę rozmawiać, tylko mam poczucie, że prezydent czasami nie wie, o czym mówi, psuje polską politykę zagraniczną i dobrze, że go Radosław Sikorski mówi o prezydencie i PiS wypunktował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, kto oszukał pana ministra i dlaczego pan minister musiał oddać swój samochód, ale też o planach ministerstwa i o tym, czy wreszcie ministerstwo poradzi sobie z phishingiem. To say. pół godziny pozostało do 9. Sponsorem audycji jest Orlen. Sprawdzamy sytuację na polskich drogach z Moniką Gniewaszewską. No i wygląda ona nieco lepiej niż przed godziną, bo rozkorkował nam się Śląsk, przynajmniej węzeł Brzęczkowice i S1. No ale niestety cały czas węzeł Brzęczkowice, czyli ta trasa, która między Katowicami a Mysłowicami, węzły Brzęczkowice i Murckowska. To tutaj mamy niestety, ale zator na A4, zarówno jadąc w stronę Wrocławia, ale też w kierunku Krakowa. No i też cały czas korki utrzymują się w Warszawie na obwodnicy, na S8, taki tradycyjny ten oczywiście, który wprowadzi w stronę centrum do Wrocławia, to ten jest, ale uwaga, bo pojawił się również zator w stronę Białegostoku. No i tutaj kierowcy zatrzymują się na wysokości Bemowa i w korku jadą po Żoliborz. Tutaj mamy zdarzenie drogowe, no i stąd ten zator nietypowy o tej porze, bo w stronę Białegostoku właśnie. Bez zmian też na północy kraju, obwodnica Trójmiasta również mocno zakorkowana, chodzi o S6 oczywiście, jest nie w stronę Łodzi, tu trwa przebudowa, w związku z tym ten korek jest dość duży, zaczyna się cały czas przed węzłem Gdańsk-Kowale i ciągnie po węzeł Gdańsk-Południe. No i też mamy duże utrudnienia na 45, trasa mocno uczęszczana na Opolszczyźnie, trasa Opole-Krapkowice w miejscowości Zimnice Wielkie. Doszło do dachowania 2 samochodów osobowych, jedna osoba została ranna, a droga 45 w Zimnicach Wielkich jest zamknięta. Jest naprawdę duży korek, objazd jest możliwy przez Zimnice Małe. Sponsorem audycji był Orlen. Najważniejsze informacje w skrócie ma dla Państwa Michał Jędrkowiak. Premier komentuje doniesienia telewizji TVN, która podaje, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił 2 byłych agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego skazanych w sprawie tzw. afery gruntowej. Donald Tusk napisał na platformie X: następni funkcjonariusze CBA ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. Zanim się obejrzymy, gotów będzie ułaskawić cały PiS. Wcześniej w tej samej sprawie skazania, następnie ułaskawieni zostali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. W Białej Podlaskiej saperzy zaczęli akcję wydobywania z ziemi 4 bomb lotniczych. Kilka dni temu podczas prac ziemnych w mieście znaleziono ich w sumie 16. Dzisiaj konieczna była ewakuacja około 150 osób, które tymczasowe schronienie znalazły w sali gimnastycznej pobliskiej szkoły. 38 lat temu doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Po 2 dniach radioaktywna chmura dotarła nad Polskę. Tak wspomina to zmarły w 2011 roku profesor Zbigniew Jaworowski, który pracował w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Asystentka powiedziała mi, radioaktywność w Mikołajkach jest 550 tysięcy razy wyższa niż była poprzedniego dnia. To był wstrząs. Wtedy moja reakcja była, że to jest chyba wojna jądrowa. Bezpośrednio w katastrofie zginęło 31 osób. Według różnych źródeł z powodu przewlekłej choroby popromiennej życie straciło od 4 do 200 tysięcy ludzi. Pełny serwis o 9. Za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce w tej chwili, muska skórę naprawdę przyjemnym ciepłem, przyjemnym po chłodnych dniach, bo czy będzie przyjemnie latem, to się okaże. Takiego przyjemnego wiosennego słońca życzę dziś Państwu, choć według prognozy zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północy, przez około 14 w centrum i na zachodzie, do 17 na południu, nieco chłodniej wysoko w górach. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 999 hektopaskali i będzie rosnąć. 7 maja rozpocznie się tegoroczny egzamin dojrzałości, a my pytaliśmy dziś w Trójce, czy po maturze koniecznie trzeba iść na studia. 2 dwójki i 7 trójek. Studia dają szansę na poszerzenie horyzontów i podjęcie się studiów jest po prostu tą szansą, tak? Której jeśli nie podejmiemy, to ją po prostu utracimy, bo zazwyczaj jest tak, że jak ktoś na te studia nie pójdzie, to no to już się najczęściej ich nie podejmuje w późniejszym czasie. Chodzi mi o to, ja już jestem emerytowanym inżynierem, ale na podstawie mojej kariery zawodowej mogę powiedzieć, że studia dają taki ogólny rozwój i rezygnowanie już po maturze ze studiów to jest no chyba, delikatnie mówiąc, błąd, ponieważ później tego się już nie nadrobi. To może rok przerwy po maturze na przemyślenie spraw byłby dobrym pomysłem, jak Państwo sądzą. No i też mówiliśmy dzisiaj o filmach tak złych, że aż dobrych, i pojawiła się jeszcze jedna propozycja. Obejrzałam wczoraj stary film z 65 roku Jerzego Kawalerowicza, Faraon. Polecam wszystkim, naprawdę, na odmurzenie. Tak na piątkowy wieczór, być może w sam raz. Thank you. 22 minuty do godziny 9:00 w Trójce przechodzimy do tematu wielkiej wyprawy maluchów. Już zapowiadałem mniej więcej o co chodzi. Chodzi o akcję, która zbiera pieniądze dla najmłodszych ofiar wypadków. O planach na ten rok, na tegoroczną wielką wyprawę maluchów opowie prezes Fundacji Polskiego Związku Motorowego Cezary Droszcz. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Mówimy o akcji, która z jednej strony jest wielką wyprawą, czyli przygodą, bo to wyprawa maluchów w dalekie od Polski miejsca. Z drugiej strony akcja charytatywna, no bo przy okazji zbiórka, w celu, który z pozoru może się wydawać takim, no ile dzieci może być ofiarami wypadków, prawda? Jednak mniej ich niż chociażby kierowców, a okazuje się, że wcale tak nie jest. Ten udział dzieci w wypadkach jest bardzo duży. Tak, niestety. No, dzieci podróżują razem z rodzicami, w związku z powyższym, kiedy dochodzi do wypadku, to i one stają się ofiarami, o tyle szczególnymi ofiarami, że są to najczęściej osoby, które nie przyczyniają się do tego wypadku, no bo tylko wtedy, jeżeli dziecko wybiegnie na drogę, wyjedzie saneczkami, gdzieś w warunkach szczególnych może być sprawcą, natomiast najczęściej jest ofiarą, która nie miała żadnego wpływu na tą sytuację, która na drodze powstała. A szacuje się, że to jest rocznie ponad 2000 osób, więc po 2000 dzieci, a więc jest to spory problem społeczny. Spory problem, który można naprawić chociażby pomagając finansowo. Tak, zwróćmy uwagę, że w przypadku dzieci mamy do czynienia ze szczególną sytuacją. Otóż dorosły, jeżeli na przykład w trakcie zdarzenia drogowego straci kończynę, to pomoc dla niego polega na tym, żeby jednorazowo wyprodukować protezę. U dziecka co roku trzeba tą protezę zmieniać, bo jedna nóżka rośnie, a druga w postaci protezy nie rośnie. A więc w przypadku dzieci mamy do czynienia z potrzebą wsparcia długoterminowego i taki jest pomysł tej wielkiej wyprawy maluchów, żeby kontynuując tą akcję co roku zbierać środki, które będą pozwalały pomagać tym dzieciom aż do momentu, kiedy będą samodzielne, aż do momentu, kiedy dorosną. Mówimy o wielkiej wyprawie maluchów w tym roku na Monte Cassino, w tamtym roku też Monte, ale Carlo. W tym roku to będzie początek lipca. Tak, no to jest zawsze przełom czerwca i lipca, to jest ten okres, w którym wyprawa, przynajmniej na razie w planie tak ma zawsze się odbywać. Ale to możemy w takim razie powiedzieć na przykładzie zeszłorocznym, jak taka wyprawa wygląda i kto w niej bierze udział. Tak, w takiej zeszłorocznej wyprawie wzięło udział 35 maluchów. Mówimy o samochodach, które dla mojego... 125. Tak, właśnie, to jest Fiat 126P, czyli dla mojego pokolenia swego rodzaju kultowy, bo dzisiaj młodzi ludzie mają ogromną gamę samochodów do wyboru. W moim pokoleniu to praktycznie było to albo nic. W związku z powyższym jest to rzeczywiście z punktu widzenia historycznego szczególny samochód. Pierwszy właściwie, który był tak w miarę dostępny dla Polaków w czasach tak zwanej epoki Gierka. I te 35 maluchów ze swoimi malutkimi silniczkami wspinało się również w Alpach, bo pojechali w pierwszą wyprawę historyczną trasą rajdu Monte Carlo, którą właśnie Sobiesław Zasada wspólnie z Longinem Bielakiem, bo to najstarsza załoga, która uczestniczyła w tym wyjeździe. Łącznie obaj w trakcie jazdy mieli 190 lat. Oni jechali trasą, którą kiedyś jechali w ramach Mistrzostw Europy. Trzeba powiedzieć, że w czasach, kiedy Sobiesław Zasada zdobywał tytuły, nie było Mistrzostw Świata, były tylko Mistrzostwa Europy, a więc to był wtedy najbardziej utytułowany kierowca świata. Reasumując, tą trasą ci, którzy kiedyś jechali historycznie, znaczy w historii też tą trasę przebywali, i ci, którzy współcześnie uczestniczą w sportach motorowych, tak jak Kajetan Kajetanowicz, Rafał Sonik, czy Bartek Ostałowski. Tu trzeba powiedzieć, że Bartek Ostałowski jest osobą, która prowadzi samochód stopą, nie rękami, ponieważ nie może. I w związku z tym taki skład ludzi dobrej woli, którzy postanowili uczestniczyć w tej akcji właśnie dlatego, że jest tak szczytna idea, żeby zebrać środki na pomoc dzieciom. Część tych środków będzie przeznaczona również na pomoc psychologiczną, bo włącza się do tej akcji od kolejnej edycji jeszcze jedna fundacja, która się będzie zajmowała też stresem u dzieci. Część będzie środków przeznaczona również na profilaktykę, bo zabezpieczenie przed szkołami w różnych miejscach, gdzie pojawiają się dzieci, zabezpieczenie dróg, to też jest jeden z elementów, który może pomóc. Słowem, akcja się rozwija, ma coraz więcej jej celów i wydaje się, że w tym roku tych samochodów będzie już pewnie około 80, a więc też będzie coraz więcej osób, które będą chciały ją wesprzeć. No to wydaje się, że skoro 80 maluchów będzie podróżowało w jednym celu, to będzie robiło wrażenie i rzeczywiście przyciągało uwagę do tej akcji. Jak taki maluch przygotowany, ten Fiat 126P, do tej akcji wygląda? Czy to jest taki obrazek, jak znamy z historii, gdzie rodzina wyjeżdżała nad morze na wakacje, czyli tam toboły na dachu, wszyscy upakowani w tym maluszku, to mniej więcej mamy taki obraz? Troszeczkę to inaczej wygląda, dlatego że przy tak dużej wyprawie te maluszki nie zawsze sprawowały się dobrze, więc były kłopoty, była konieczność naprawy po drodze. Także z wyprawą jedzie specjalna ekipa, z jednej strony naprawcza, z drugiej strony jadą samochody ciężarowe, które wiozą cały ekwipunek. I jest specjalna ciężarówka, która jest tak naprawdę barem, czy takim na kółkach, inaczej rzecz mówiąc restauracją, która po prostu jedzie za naszymi uczestnikami. Tak więc to jest troszkę inaczej zorganizowane. Te maluchy nie są obciążone, ale są obciążone swoim wiekiem, co powoduje, że oczywiście tych napraw po drodze jest sporo i wyzwań też wiele. Musi być to dobrze zorganizowane, żeby to się po prostu płynnie odbywało i żeby sprawnie te maluchy do końca dojechały. W zeszłym roku przejechały tam i z powrotem 4000 kilometrów. To naprawdę i dla ludzi, i dla tych pojazdów było ogromne wyzwanie. W tym roku, jak mówiliśmy, wielka wyprawa maluchów w stronę Monte Cassino. Czy Sobiesław Zasada, niezniszczalny, też w tym roku wybiera się? Zadeklarował również i Longin Bielak, że pojadą ponownie. To już będzie załoga 192-letnia. Tak więc zaczynamy bić kolejne rekordy, które pewnie będzie można przy okazji tej wielkiej wyprawy maluchów zapisać w Księdze Guinnessa. I ważna sprawa, bo z tego, co słyszałem, też rozmawiając z menadżerem tej akcji, medialnym, to wciąż można się zgłaszać. Wciąż ofiary wypadków, rodzice tych ofiar dziecięcych mogą zgłaszać się do Fundacji Polskiego Związku Motorowego. Tak, bardzo proszę, na stronie Polskiego Związku Motorowego jest przekierowanie, na stronie Fundacji Polskiego Związku Motorowego są wszystkie do nas kontakty i mailowe, i telefoniczne, a przede wszystkim są tam informacje, w jaki sposób można się do nas zgłosić. Czyli krótko mówiąc, jest ankieta, którą trzeba na wstępie wypełnić i jest również informacja, jakie dokumenty są niezbędne do tego, abyśmy mogli ten wniosek rozpatrzyć i pomocy udzielić. Nie jest to skomplikowane, także proszę się nie bać, proszę zajrzeć na tą stronę, jeżeli rzeczywiście w Państwa domu było to nieszczęście i jest dziecko poszkodowane, to wystarczy po prostu przejrzeć tą ankietę, ją w odpowiedni sposób wypełnić, bo tutaj oczywiście w imieniu dziecka występują rodzice i przygotować w formie załącznika tylko i wyłącznie skany poszczególnych dokumentów. Mam na myśli dokumentację medyczną, informację o wypadku oraz informacje lekarza, jakie są zalecane działania, bo oczywiście fundacja nie podejmuje sama decyzji co do formy terapii, tylko i wyłącznie finansuje te wskazania lekarskie, które prowadzący lekarz dane dziecko, czy rehabilitant prowadzący dane dziecko zaproponuje. Cezary Droszcz, prezes Fundacji Polskiego Związku Motorowego, opowiadał w Trójce o wielkiej wyprawie maluchów. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję i jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa, którzy macie potrzebę wsparcia, zapraszam do Fundacji Polskiego Związku Motorowego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, zapraszamy i idziemy sprawdzić, czy pan Cezary przyjechał dzisiaj na myśliwiecką maluchę. 8 minut pozostało do godziny 9. Powoli kończy się poranna audycja w Trójce, ta piątkowa. A skoro piątkowa, to piątkowa ramówka obowiązuje, więc przypominam, że od godziny 9 w Trójce winien i ma Sylwia Zadrożna dziś będzie rozmawiać m.in. o tym, że skończy się płacowe tabu, bo zmiany co do jawności zarobków może wymusić sama Unia Europejska i jej nowa dyrektywa. No i pytanie, czy Polacy chcą skończyć z tym płacowym tabu. O 10:00 nowe w piątek. Michał Kowarski dziś będzie prezentował muzyczne premiery. O 12:00 samograj Radka Nałęcza i rozmowa z jednym z twórców Wiedźmina, tego naszego towaru eksportowego polskiego w świecie gier wideo. O 13:00 trójkowo-filmowo Ryszard Jaźwiński, jak zwykle rozmowy z przedstawicielami przemysłu filmowego. O 15:00 w tonacji Trójki, dzisiaj z Grabkiem, a o 16:00 rzecz jasna zapraszamy do Trójki i najważniejsze informacje, najważniejsze wieści z kraju i ze świata, pogłębione także o analizy i taką merytoryczną dyskusję. Także z udziałem Państwa, no podobnie jak to wygląda w porannych. Zapraszamy do Trójki. I know you got problems.